Just remember to always think twice. Minuty po piątej, tak, nie mylicie się państwo, to trójka budzi. No, Michael sprawił, że te ruchy stały się o poranku płynniejsze zdecydowanie. Dobra energia, pozytywne nastawienie, to proponujemy do szóstej. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. You were mine, the stars above were bright and new. Polskiego Radia. Wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Po piątej trójka budzi, bije dzwon. No i tak, wstawaj, szczególnie gdy do pracy masz na przykład na szóstą. Tylko bez pośpiechu, bez napięcia. Konkretnie, sprawnie, z przyjemnością. No i w takim działaniu zdecydowanie wspiera program Trzeci Polskiego Radia i niezmiennie zachęca. To teraz, proszę Państwa, nieco o historii. 28 dzień sierpnia to było 37 lat temu. Tina Turner otrzymała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Touch,

brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Po piątej trójka budzi Magda Wójcik. Halo Ziemia. Pewna amerykańska firma okazuje się, że chce pobić rekord świata w podróży do wnętrza Ziemi. Po co? A to odpowiedź w programie trzecim na pewno po dziewiątej trójka przed południem i w głąb Ziemi i też w kosmos z Witkiem Lazarem. No bo z trójką no ciekawiej w życiu. A jeżeli ciekawi Państwa, jaką dziś będziemy mieć pogodę, to za kilka minut na pewno dam znać. It's Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchać na naturalnym luzie. Na wschodzie dzisiaj gorąco i słonecznie, proszę państwa. Na zachodzie chłodniej i mokro, pokropi też nad morzem i na południu. Wypoczynek nad morzem czy w górach dzisiaj no, zdecydowanie mniej komfortowy. Za to na Mazurach bardzo przyjemnie. Nad morzem około 20 stopni, w centrum 27, najcieplej w Rzeszowie 30. To teraz, jak słychać, deszczowa piosenka grupy Eurythmics, przypominająca, że warto dzisiaj zastosować strategię parasolową. Trójka Buzi, 28 minut po piątej.

aż do końca, wierząc, że los inny mi pisany jest. Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Trzy i pół minuty do szóstej, a do wschodu słońca już tylko 3 minuty. Perfekt, niepokonani przed momentem. Cytat dnia. Sensowny, mądry pracuje mocniej nad sobą niż nad swoją pracą, a ponieważ przed momentem niepokonani, to warto przypomnieć, że sukces jest wynikiem właściwych decyzji. Trójka budzi, właściwa decyzja. To teraz, proszę Państwa, jubilat. 53 lata dzisiaj kończy basista grupy Mysłowic, czyli Jacek Kuderski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do szóstej trójka budzi z czasów, gdy mówiono o nim Polski Bono, Jurek Durał z Io Wyspy w programie trzecim. To teraz zajrzymy, proszę Państwa, na Wyspy Brytyjskie. Florence Welch kończy dzisiaj 37 lat, ale nie posłuchamy akurat Florence and the Machine. Mam taką oto koncepcję, no to jest, myślę, że śmiało można powiedzieć, koncertowe granie w trójce live. Florence i The Rolling Stones, świetna wersja, Wild Horses. Through my hands.

trzecim, jak słuchać na luzie, wchodzimy w nowy tydzień. 8,5 minuty do szóstej. O szóstej Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki. Po szóstej przedstawi się Piotr Firan, uskrzydlony po airshow w Radomiu. Teraz w Trójce Show pod tytułem Pora na Trójkę. No tak, program trzeci łączy pokolenia. W ramach wstępu i zachęty proszę pomyśleć, czego nauczyliście się państwo od swoich dzieci na przykład, i dać znać po szóstej. Piotr, świetny pilot, turbulencji porannych na pewno nie będzie, za to miękkie lądowanie jak najbardziej, tak jak u nas. No to my już dziękujemy. Grażyna Łączkowska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Trzeci Polskiego Radia. Love on an atom, love on a cloud, to see the birth of all that isn't now. Can you imagine?